Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Bedir Savaşı'ndan oğlu Vehb İbni Umeyr Müslümanların elinde esir olan Umeyr İbni Vehb, Kabe'de karşılaştığı Safvan İbni Ümeyye'ye dert yanacak ve Bedir'de aldıkları mağlubiyetin acısını dile getirecekti. O da dertliydi ve bunun üzerine Umeyr Safvan'a şunları söyleyecekti. Allah'a yemin olsun ki ödeme imkanı bulamadığım şu üzerimdeki borçlar ve benden sonra perişan olacaklarından endişe ettiğim çoluk çocuk olmasaydı, vallahi de deveme biner ve Muhammed'i öldürmek için Medine'ye giderdim. Çünkü benim başıma ne gelmişse onlardan geldi. Hala oğlum onların elinde esir. Safvan için böyle bir adam bulunmaz fırsat demekti ve hemen ileri atıldı. Borçların benim borcum. Onları ben öderim. Çoluk çocuğun da benim ailem sayılır. Hayatta kaldıkları sürece onları kimseye muhtaç etmem. Ve elimde olan hiçbir şeyden onları mahrum kılmam. Bir tarafta bu işi yapmak isteyen, ancak bunu yaparken hayatından olma durumunda arkada bırakacağı borçlarıyla ailesinin geçim sıkıntısına düşüreceğinden endişe duyan bir adam, diğer yandaysa onun bu endişelerini tamamen göğüsleyecek fedakar bir destekçi. Anlaşmış görünüyorlardı. Göz göze gelecek ve birbirlerine bakacaklardı uzun uzun. Bu bakışlar planlanan işin her ikisi tarafından da kabul gördüğünün göstergesiydi. Sonunda Umeyr Safvan'a şunu tembih edecekti. Bu aramızda kalsın. Ne senin yapacaklarını ne de benim halimi kimseye söyle. Tamam, söylemem. Diye cevapladı Safvan. Mesele tamamdı ve işe koyulmak üzere oradan ayrıldılar. Evine gelir gelmez yol hazırlıklarına başlayan Umeyr İbni Vehb, kılıcını keskinleştirecek ve zehirleyerek düşündüğü suikaste hazır hale getirecekti. Görünürde ise esir olan oğlu Vehb'i kurtarmaya gidiyordu. Derken yola koyuldu ve günler sonra Medine'ye geldi. Mescid-i Nebevi'nin önünde devesini çökertirken onun gelişini görüp de telaşlanan feraset sahibi Hazreti Ömer, o sırada etrafında toplanıp da kendisinden Bedir zaferini dinleyenlere şunu söyleyecekti. Allah düşmanı köpek Umeyr, mutlaka kötü bir şey için gelmiştir. Bunu söylemesiyle ayağa kalkıp Mescid-i Nebevi'ye girmesi de bir olacaktı. Efendimizin huzuruna koşmuş ve ona şöyle seslenmişti. Ya Resulallah, şu Allah düşmanı Umeyr kılıcını kuşanıp buraya gelmiş. Onun yanıma gelmesine izin ver, diye mukabelede bulundu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'in hiç beklemediği bir izindi bu. Adam resmen kötü bir niyetle gelmişti. Her halinden bu anlaşılıyordu. Ama Resulü Kibriya Hazretleri bu adamın huzuruna girmesine izin vermişti. Yapılacak bir şey yoktu. Sadece daha ihtiyatlı davranmaları gerekiyordu. Umeyr'e doğru yöneldi. Bu arada kılıcının askısından tutup kavramış ve etrafındaki ensara da... Bu pis adamın huzura girmesine müsaade edin. Ancak gözünüzü de üzerinden ayırmayın. Çünkü bu emin bir adam değildir. Demeyi ihmal etmemişti. Nihayet mescide girmişlerdi. Onların bu halini görünce efendiler efendisi... ''Onu bırak ya Ömer'' diye seslendi. Bu arada Umeyr'e de... ''Yaklaş ey Umeyr'' diyordu. Bu arada Umeyr de efendimize yaklaşmış ve... ''Hayırlı sabahlar'' demişti. İçinde gizlediği niyetini aşikar kılmamak için kendini zorluyordu. Şefkat ve merhamet insanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...önce... Allah Celle Celaluhu bizi senin selamından daha hayırlı bir selamla serfiraz kıldı ey Umeyr. Şüphesiz selam cennet ehlinin tahiyyesidir buyurdu. Ardından da sordu. Seni buraya getiren şey de nedir ey Umeyr? Elinizin altındaki esir için geldim. Onun için ihsanınızı esirgemeyin diye cevapladı Umeyr. Soruların ardı arkası kesilmiyor. Ve Resul-i Kibriya Hazretleri ishar ettiği niyetiyle gizlediğinin arasındaki çelişkiyi ortaya koyan silahı sordu. Peki öyleyse boynunda asılı duran kılıcın hali nedir? Bu soru üzerine Umeyr, Allah kahretsin bu kılıcı da! Bundan başka elimizde ne kaldı ki? Diyebildi. Bunu söylerken ikna edici bir şey söyleyemediğinin farkındaydı. Her gelen soru foyasını meydana çıkarmaya matuftu. Sanki Efendimizin olup bitenlerin hepsinden haberi var gibiydi. Geldiğinden beri Efendimiz'den kaçırmaya çalıştığı gözlerini kaldırıp da yüzüne bakmak istedi Umeyr. O sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine bakıyordu. Bir aralık göz göze geldiler. Ve bütün bunları bir kenara koy ve ben sana söylemeden önce sen bana esas niyetini söyle. Dercesine yine sordu. Bana doğruyu söyle. Sen buraya hangi niyetle geldin? Bundan başka bir niyetim yok. Bunun için geldim. Diyebildi. Kendi kendini ele veremezdi ya. Ancak köşeye sıkıştığını hissediyordu. Bu sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... olan cahibetiyle konuşmaya başlamıştı. Hayır. Sen ve Safvan İbni Ümeyye Hıcır'da oturdunuz ve Bedir kuyularında ölen Kureyş hakkında konuştunuz. Sonra sen şayet benim borçlarım ve çoluk çocuğum olmasaydı gider ve Muhammed'i öldürürdüm dedin ve bunun üzerine de Safvan beni öldürmen karşılığında borçlarınla ailenin geçimini üstüne aldı. Ancak unutma ki Allah Celle Celaluhu seninle bunun arasına engel koyacak ve sana bunu yaptırmayacak. Dizlerinin bağı çözülüvermişti Umeyr'in. Renkten renge giriyordu. Nasıl olur da bir adam 500 kilometrelik bir mesafede ve başka kimsenin olmadığı bir yerde konuşulanları aynen duyup aktarabilir ve içinde gizlediği her şeyden haberdar olabilirdi? Bunu söylese söylese Safvan söyleyebilirdi. Çünkü ondan başka bu konuşmaya şahit olan kimse yoktu. O ise bu konuda kendisinden daha hırslıydı. Zaten yapacağı bu iş karşılığında borçlarını üstlenip ailesinin hayat boyu geçimini tekeffül etmesi de bunu gösteriyordu. Yok yok, bunu bir beşerin yapma imkan ve ihtimali yoktu. Öyleyse tek bir seçenek kalıyordu. Yelkenlerini indiren Umeyr, mahcup bir edayla Allah Resulüne döndü ve şunları söylemeye başladı. Ben şehadet ederim ki sen Resulullah'sın. Biz sana semadan getirdiğin haberler ve sana gelen vahiyler konusunda hep yalan söyledik ya Resulallah. Bu sadece benimle Safvan'ın bildiği bir işti. Vallahi de bunu sana Allah'tan başkasının bildirmesine imkan yoktur. Beni İslam'a hidayet eden ve bu yolla da olsa beni kendisine sevk eden o Allah'a hamdolsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Başta Hazreti Ömer olmak üzere etrafta toplanıp da olup bitenleri seyreden ashab şaşkınlık içindeydi. Gelirken her halinden şer akan bir adam nasıl olmuştu da güneş görmüş buz gibi eriyip bal mumu haline gelivermişti. Resulullah farkıydı bu. Ve Resulullah bu haliyle de ders veriyordu. Demek ki insanları öldürüp bir kenara atmak çok kolaydı. Önemli olan Umeyr gibi en katı olanlarını bile İslam'ın engin atmosferinde eritip topluma yeni bir fert olarak kazandırabilmekti. Öyle bir hayat ortaya konulmalıydı ki bedenini ortadan kaldırmak için bütün hazırlıklarını tamamlayıp da huzura gelenler bu huzurdan nasipsiz geri dönmemeli ve dönerken de gelişlerinden çok farklı olabilmeliydi. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönmüş Umeyr için şunları söylüyordu. Kardeşinize dinini öğrenme konusunda yardım edin. Ona Kur'an öğretin ve esirini de serbest bırakın. Bütün bunlar Medine'de olup biterken Safvan Mekke'de durmuş insanlara şunları söylüyordu. Çok yakında size Bedir gününden bu yana yaşadığınız acılı günleri unutturacak kadar önemli ve büyük bir müjde gelecek. Bir taraftan da Medine'den gelen herkese Umeyr'i soruyor ve bu müjdeli haberi Mekke'de paylaşabilmek için can atıyordu. Derken birisi gelmiş ve Umeyr'in Medine'de Müslüman olduğu haberini vermişti Safvan'a. Hayatının şokunu yaşıyordu. Nasıl olur da bir adam öldürmek için bu kadar riske girdiği birisinin dizinin dibinde teslim olur ve bütün ideallerinden vazgeçebilirdi? Şayet bu haber doğruysa insanlar arasına hangi yüzle çıkıp size vereceğim müjde şu idi diyebilirdi. Yemin billah edip etrafındakilerle Umeyr'e olan kızgınlığını paylaşıyordu. Onunla bir daha asla konuşmayacak ve bundan sonra ona malından zırnık bile koklatmayacaktı. Benu Kaynuka, Medine'de yerleşik üç ana Yahudi kabilesinden birisini oluşturuyordu. Ve hicret sonrasında yapılan anlaşmada bu kabilenin de imzası vardı. Abdullah İbni Selam'ın kabilesiydi bu. Müslüman olduktan sonra Abdullah İbni Selam'ı da çok sıkıştırmış ve bu tercihini bir türlü hazmedememişlerdi. Son gelişmeler onların bu anlaşmaya sadık kalmadıklarını gösteriyordu. Zira Bedir'de kazanılan zafer ciddi manada onları rahatsız etmişti. Çünkü Müslümanlar bir daha öne alınamayacak bir güce ulaşıyorlardı. Aralarında kendilerini tahrik edip de Müslümanlar aleyhine kışkırtan elebaşları vardı. Şaz İbni Kays adındaki ihtiyar bir adam, yanına çağırdığı bir delikanlıya tembih etmiş ve bu az savaşlarında aralarında yaşanan sıkıntıları anlatıp, insanlara bu konuyla ilgili şiirleri hatırlatmasını söylemişti. Düne ait ne varsa unutmaya başladıkları bir dönemde, yeniden bunların hatırlatılması o günün toplumu adına en duyarlı oldukları yumuşak karın manasına geliyordu. Zaten hedef de Evs ve Hazreci birbirine düşürmekti. İhtiyardan dersini alan delikanlı kalabalıkların arasında dolaşıp kendisine denileni yapmaya başlamıştı bile. Çok geçmeden yeniden eski ihtilaflar ortaya çıkmıştı. Evs ile Hazreç birbirlerine yürümek üzereydi. Hatta sözlü sataşmalar tarafları tatmin etmeyince filan yerde buluşup kozlarını paylaşmak üzere anlaşmışlardı bile. Durumdan haberdar olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına aldığı ashabıyla birlikte hemen olay mahalline geldi. Onlara şöyle seslendi. Ey Müslüman topluluğu! Sizi Allah'a davet ediyorum. Sizi Allah'a davet ediyorum. Ben sizlerin arasında olduğum halde ve Allah da sizlere İslam'la şeref yâb etmiş, onunla size keremini nasip etmişken yeniden cahiliye anlayışlarına geri dönmek mi istiyorsunuz? İslam'la Allah Celle Celaluhu cahiliye işlerini kesip ortadan kaldırmış, sizi de küfrün karanlıklarından kurtarmış ve kalpleriniz arasını da telif etmişken bu nasıl olabilir? Efendimizin kendilerine hitabı Evs ve Hazreçleri intibaha sevk etmiş, nasıl böyle bir şey yapabildiklerini düşünmeye başlamışlardı. Evet ya, durup dururken bu noktaya gelmek bir Müslümana hiç yakışır mıydı? Yakışmazdı ama diğer tarafta kendilerini tahrik edip de kavgaya zorlayan gerçek sebebi de bulmaları gerekiyordu. Ve bunu bulmak da uzun sürmedi. Gerçi bu Benu Kaynuka'nın ilk kabahati değildi. Bedir öncesinde de ortalığı çok karıştırmak istemişlerdi ama Müslümanlar bunların da bir gün gelip gerçeği anlayacaklarını umut ederek hep af yolunu tercih etmişlerdi. Başlarını eğmiş ağlıyorlardı. Ve hemen birbirlerine dönüp kucaklaşmaya başladılar. Bundan böyle arada dolaşıp da kitleleri tahrik edenlerin süslü sözlerine kanmayacaklarına dair söz verdiler. Kaynuka oğullarıyla ilgili bilgiler bunlarla da sınırlı değildi. Bilhassa kışkırtıcılıkta önceliği kimseye kaptırmayan bir başka Yahudi olan Kab İbni Eşref'le irtibata geçmişler ve ondan da destek alarak sınırları çoktan zorlamaya başlamışlardı bile. Elindeki malı Kaynuka çarşısına götürüp de satmak ve sonrasında buradan ihtiyaçlarını karşılamak için gelen bir kadına yaptıkları ise bardağı taşıran son damla olmuştu. Elindekini orada satan kadın bir sarrafa girmiş ve kendisine bir altın almak istemişti. Onu bu halde ve yalnız bulan Benu Kaynuka tüccarları kadına sataşmışlar ve örtülü olan yüzünü açıp kadından kâm alarak eğlenmek istemişlerdi. Bu arada sarraf olan dükkan sahibi taleplerine şiddetle karşı çıkan kadının arkasından dolaşmış ve ona hissettirmeden eteğini bir iğneyle beline iliştirivermişti. Gördüğü muamele karşısında öfkelenerek oradan ayrılmak isteyen kadın ayağa kalkınca beline iliştirilen eteği de yukarı kalkmış ve tabii olarak görülmemesi gereken yerleri de açığa çıkıvermişti. Bu durum Benu Kaynukalıları oldukça sevindirmiş ve ne olduğunu anlamaya çalışan kadına bakıp kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Eteğinin beline iliştirildiğini, bundan dolayı da Yahudilerin kendisine güldüğünü anlayan kadın olduğu yerde feryadı basmıştı. Namusuna uzanmak istenen bu muamele karşısında "İmdat!" diye bağırıyordu. Onların bu hali dışarıdaki bir Müslümanın da dikkatini çekmişti. Dikkatli nazarlarla içeri bakınca durumu anlamış ve bunu yapan Yahudinin üzerine atlayarak haddini bildirmek istemişti. Aralarında ciddi ciddi kavga başlamıştı ve çok geçmeden Müslüman söz konusu Yahudi'yi yere serivermişti. Bu sefer de orada bulunan diğer Yahudiler Müslüman'ın üzerine saldırmış ve onu oracıkta şehit etmişlerdi. Orada şehit edilen Müslüman'ın yakınları çok kızgındı ve çok geçmeden Efendimiz'e gelerek yardım talep ettiler. Burunlarından soluyorlar ve yakınlarına bunu reva görenlere bir an önce hadlerini bildirmek istiyorlardı. Gerçekten yapılan iş çirkindi ve mutlaka hak ettiği cezayı bulmalıydı. Halbuki hicret sonrasındaki anlaşmaya bunlar da imza atmış ve bırakın Müslüman'a saldırmayı, saldırıya maruz kaldıklarında Medine'de müşterek bir savunma yapacaklarına dair söz vermişlerdi.